Może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. I oto jest szósta w piątek. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od serwisu. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. 6 osób rannych z powodu wichur i burz, które przeszły nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do pomocy prawie 1800 razy. Ciąg dalszy nastąpi, mówi premier o rozliczeniach rządów PiSu. Jest akt oskarżenia wobec Dariusza Mateckiego i 8 innych osób. Policja rozpoczyna coroczną akcję Znicz. Nad bezpieczeństwem i płynnością ruchu czuwać będzie 5000 policjantów. Ponad 1800 zgłoszeń po burzach i wichurach w całej Polsce odnotowali strażacy. Najwięcej interwencji było w województwach mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Interwencje strażaków najczęściej dotyczyły przewróconych drzew. W Lubinie 4 osoby zostały ranne po tym, jak drzewo spadło na jezdnię. Poinformował o tym Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Doszło do zdarzenia drogowego spowodowanego warunkami pogodowymi. Silny podmuch wiatru przewrócił drzewo na drogę. Na drzewo wpadł samochód osobowy, w wyniku czego rannych zostały 2 kobiety i z naprzeciwka kolejne kolizje 2 samochodów. 2 osoby odniosły obrażenia. Ze względu na silny wiatr w Koszalinie zamknięto cmentarz komunalny. Rzeczniczka Urzędu Miejskiego Anna Markiewicz powiedziała, że chodzi o bezpieczeństwo odwiedzających. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. 2 osoby zostały także ranne w Antoninie na Pomorzu. Z powodu wichury drzewo spadło na samochód, którym jechały. Przyspieszenie rozliczeń poprzedniego rządu zapowiada premier. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości pojawił się wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i jego tymczasowe aresztowanie. Jest również akt oskarżenia wobec 8 osób, w tym posła PiSu Dariusza Mateckiego. Premier Donald Tusk mówił w TVP Info, że nastąpi ciąg dalszy. Robili to w sposób bardzo trwany, bo tak jak mawiał minister Horała, zgodnie z procedurami. I my napotykamy tego typu rzeczy, które były albo zgodne z procedurami, a więc bardzo trudne dla prokuratury, dla tych, którzy kontrolują te kwestie, po takie zwykłe, bardzo trywialne kradzieże czy nadużycia. Ciąg dalszy nastąpi. Minister Żurek ma ten temperament, który pozwala mu nie patrzeć na przeszkody. Akt oskarżenia wobec 8 osób, w tym posła Mateckiego, obejmuje nieprawidłowości przy organizacji 3 konkursów Funduszu Sprawiedliwości. Tymczasem były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier. Napisał o tym w swoich mediach społecznościowych. Nie wiadomo jednak, czy politycy rozmawiali na temat ewentualnego azylu politycznego dla Ziobry, jeśli polski parlament odbierze mu poselski immunitet. Zbigniew Ziobro napisał, że spotkanie z Orbanem było nieplanowane. Poruszano według niego sprawy ogólnopolityczne. Z wpisu nie wynika, czy rozmawiano o ewentualnym azylu dla Zbigniewa Ziobry. Były minister nie chciał odpowiedzieć polskiemu radiu, jak długo pozostanie w Budapeszcie. Halo. Dzień dobry, Piotr Piętka, Polskie Radio. Czy ja z panem ministrem Zbigniewem Ziobrą rozmawiam? Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zapowiedział, że jeśli wniosek o ekstradycję zostanie sformułowany, to ministerstwo je wesprze. Ci, którzy na swoje polityczne potrzeby wykorzystywali fundusze publiczne, które miały służyć ofiarom przestępstw, powinni za to odpowiedzieć. Na Węgrzech przebywa były zastępca Ziobry Marcin Romanowski. On również ma zarzuty w sprawie marnotrawienia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS. W grudniu ubiegłego roku zbiegł do Budapesztu, gdzie rząd Viktora Orbana przyznał mu azyl polityczny. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Policja rozpoczyna dziś coroczną akcję Znicz. Ponad 5000 funkcjonariuszy pojawi się w kulminacyjnych momentach na drogach w całej Polsce. Ich zadaniem będzie zapewnienie płynności ruchu i dbanie o bezpieczeństwo podróżnych. Policja przypomina, że z uwagi na zmiany w organizacji ruchu, w drodze na cmentarz warto rozważyć skorzystanie z komunikacji miejskiej. Ekologiczna bomba w Chabielicach w województwie łódzkim zostanie zlikwidowana. Dziś rozpocznie się proces usuwania składowanych tam od 5 lat 2000 zbiorników z chemikaliami. Władze gminy podpisały umowę z wykonawcą, dzięki której rozpoczną się prace, mówi wójt Krzysztof Kamieniak. Odpady niebezpieczne zostaną przetransportowane przez firmę, która wygrała przetarg i zostaną zutylizowane do połowy czerwca przyszłego roku. Odpady będą trafiać do Kędzierzyna-Koźla i do Karsów. Po przebadaniu przez laboratorium będzie odpowiednio rozdzielone, na jakie instalacje ma to iść. W ten sposób będzie to usuwane. Dodał Ireneusz Winiarski, prezes firmy, która przewiezie zbiorniki z chemikaliami. Gmina Szczerców otrzymała na ten cel 13,5 miliona złotych od wojewody łódzkiego. Klimat. Z powodu silnego wiatru wiatraki pracują na pełnych obrotach. Najwięcej energii w Polsce pochodzi teraz właśnie z elektrowni wiatrowych. Od 10 zalecane będzie korzystanie z urządzeń energochłonnych, aby wykorzystać nadmiar z OZE. W kilku miejscach wciąż utrzymuje się susza hydrologiczna, m.in. w zlewni Warty w Wielkopolsce, w zlewni Pisy na Warmii i Mazurach oraz kilku rzek na Lubelszczyźnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda? Ciemno, zwiewnie i ohydnie. No to siup. Zapraszamy do Trójki. Składy piątkowe, poranne się zmieniają. Dziś Anna Wygórska, Monika Gosławska, Darek Pieruk przy telefonie 22 i 7 Trójek i Michał Nogaś. Jeden się nie zmienia, to zwierzak. Mono, mono. Mono, mono. Czwartkowej wracają, tak się rozśpiewali na początek, sprzed lat, Offspring, to z nimi zaczynamy oficjalnie już audycję poranną w piątek, ostatni dzień miesiąca, no nie da się ukryć, już niedługo będzie maj, ale na razie zimniuteńko o poranku, w Warszawie 7, odczuwalna 0. Oh, uspokoili na chwilę. Halo Szamotuły, halo Elbląg, halo Mielec, halo Puławy, halo Święcim, halo Mysłowice, halo, no nie wiem, kto jeszcze, Gdynia może, halo Łódź. Zaczynamy audycję poranną. Bardzo proste za to było hasło, które w 2016 roku ogłosił Piotrków Trybunalski. Pora na Piotrków. Hasło jak hasło, ale zdziwienie wzbudziło promowanie miasta maskotką Pora. Takiego warzywa. Rozumieją państwo. Pora na Piotrków, por warzywo. Tak to w Piotrkowie wymyślili, ale jakoś się nie przyjęło. A myśmy dziś wymyślili o poranku w piątek, że będziemy o hasła promujące miasta polskie pytać, więc jeżeli ktoś zna to własne, czyli ze swojego miasta, to oczywiście można zadzwonić 22 i 7. To jak Darek czeka o poranku, szedł pode wiatr do pracy, więc warto go wesprzeć. 22 i 7 trójek. No proszę się pochwalić, jak się państwa miasta promują. Państwa miasta, taka gra była. Dzisiaj będzie oczywiście także poradnik dla tych, którzy nie mogą się obejść bez telefonów. Czego nie robić, o nie? Badanie Uniwersytetu w Monachium sprzed 2 lat, które badało wpływ YouTube'a, X'a i TikToka, pokazało, że z tych 3 serwisów wszystkie, a TikTok w największym stopniu, negatywnie wpływają na naszą pamięć prospektywną, czyli taką pamięć, której używamy każdego dnia, żeby pamiętać, że coś mamy zrobić. Poradnik higieny cyfrowej przed 7 się pojawi. Jak zawsze w piątki o tej porze, przed 8 będą pytania gatunkowe. Po co tukanowi tak wielki dziób? No właśnie, i mamy drugą grupę jeszcze poza tukanami, dzioborożce, też z potężnymi dziobami. One gdzieś mają wspólne korzenie. Po co te dzioby? No więc właśnie, dalej nie wiem, ale przed 8 się wszystko wyjaśni. Zajrzymy do warszawskiego zoo. A panie, w jakiej sprawie dziś? Jak się starzeć bez godności? Zastanawiam się w ogóle, co pani Basia robiła w hucie. No to jest ciekawe, prawda? Tak. Tak, no bo jednak w hucie, do huty na hulajnodze, chyba że po prostu szukała różnych miejsc na literę H, tak. Już jeżdżąc na hulajnodze. Albo na przykład pojechała do boju. Do boju, Polki i Polacy, w piątek 31 października. Mówiłem, że dziś będzie o miastach, będzie, także poetycko. A przy nadrzecznej, jak śpiąca królewna, głęboko zasnęła już rzeka srebrna. Ciekawski księżyc nad miastem błyszczy. Czy coś, wieży ciśnień, dzisiaj się przyśni? Obudź się, wieżo ciśnień. Mamy już nowy dzień. To i więcej do 9 w audycji porannej. Przypomnę, 22 i 7 trójek. Królu Słońce, chodź! Idą deszczowe dni, idzie mokry czas, a ty tyle słońca masz, tyle go masz, w swoim głosie, w myślach twych i w uśmiechu, tyle go masz, że otworzyć mogłaby sklep. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę. te deszczowe dni, na ten mokry czas, zachowam słońca gaść. Nie przynoś mi swoich smutków, tak zapłoconych butach. Nie przynoś mi poniedziałków mokrych od łez. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Król Słońca we własnej wersji wspaniałego przeboju, podaruj mi trochę słońca, to jest hymn, no myślę, od października do marca przynajmniej w Polsce, wybrzmiewający kilka razy dziennie. Dziś będziemy w audycji porannej szukać haseł promujących miasta, tych istniejących i tych możliwych do wygłoszenia. To co prawda nie jest hasło, ale przed chwilą Ania, która audycję realizuje, opowiedziała historię bieszczadzką. Ścisne jest to opowieść, no także opowieść o nie do końca poprawnym używaniu języka polskiego. Otóż w Cisnej jest izba lub była izba porodowa, na której pojawiła się tabliczka Izba Porodowa w Ciśnie. 17 minut po szóstej. Ktoś nie śpi. Kogucik i kurka poszli na spacer, ale kogucikowi bardzo zachciało się pić, tak więc wyciągnął nóżki i zemdlał. Kurka bardzo się zaprasowała i pobiegła do morza po wodę. Morze, morze, daj wody, komu wody? Kogucikowi wody, bo kogucik leży koło drogi i tchnie. Nie dam ci, aż pójdziesz do dębu po żołądzi. A kto tak do nas pięknie mówi wierszem o poranku? Dzień dobry. Dzień dobry. Co to był Darek Rzutkowski. Co to był za wierszyk? Jest taka bajka od dzieciństwa z płyty winylowej, którą pamiętam, puszczałem bezustannie, bo to była pierwsza płyta, którą dostałem. Obudziłem, prawda? Tak, tak sobie właśnie myślę, że człowiek nie żałuje dwóch rzeczy w życiu. Teraz myślę, że trzech. Wczesnego wstawania, wczesnych korzenków i telefonu od Michała Nogasia. Ale nie wiedziałeś, że to ja dzwonię, a jednocześnie od razu zacząłeś mówić wierszyk. Halo. Milczenie, długie milczenie. Rozumiem. Darku, dzwonię do ciebie o poranku nie tylko po to, żeby cię obudzić, ale także, żeby zasięgnąć opinii specjalisty. Jesteś osobą, która wymyśla świetne rzeczy, hasła, różnego rodzaju akcje promocyjne, reklamy, piszesz teksty, malujesz, jesteś po prostu artystą pełnym mózgiem i pędzlem, tak to powiem. A my dzisiaj w audycji porannej będziemy pytać słuchaczki i słuchaczy o najciekawsze, ale też najdziwniejsze hasła promujące polskie miasta. Czy twoim zdaniem hasłem da się wypromować miasto? Trochę muszę tutaj przemyśleć te sprawy i te pytanie, ale tak, absolutnie tak. Jest to pewien rodzaj jakiejś myśli takiej wirusowej, która jakby wchodzi do głowy ludziom i powoduje trwałe uszkodzenie hipokampa i jakby na to przezostaje. Tak, wydaje mi się, że tak. Tylko jeżeli chodzi o polską promocję miasta, mi się wydaje, że to jest jeszcze takie Eldorado do odkrycia przez agencje reklamowe. A dlaczego? Dlatego, że mam takie wrażenie, że to jest taki proces ewolucji dotyczący tego, żeby zacząć postrzegać jakby miasta jako pewną markę i to się dopiero jakby dokonuje. Część haseł, które jakby widziałem w polskiej przestrzeni, to że to jest tylko i wyłącznie jakby kwestia mojego umysłu, mózgu, ale większość jakby tych haseł była dla mnie niewidzialna. Że nie miała takiego haczyku dramaturgicznego, który powoduje, że tam jakby coś zostaje. I to jest w ogóle jakby trudne do odkrycia, bo trzeba tak naprawdę się mocno zastanowić, jakby co takie miasto ma, jakie ma benefity, w jaki sposób chce zachęcić mieszkańców. To jest dużo strategicznej też roboty i wymyślenie tego nie jest takie łatwe. W materiale, którego za chwilę posłuchamy, a którego fragment pojawił się przed naszą rozmową, nie słyszałeś, bo jeszcze spałeś, a twój mózg już śnił wierszyk o koguciku. Pojawił się przykład z Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie kilka lat temu wymyślono hasło Pora na Piotrków, no i na konferencji prasowej stał pan przebrany za warzywo, to znaczy był porem. Dosyć zagadkowe, ale doceniam inwencję. A ty na przykład, gdybyś miał jakieś miasto wypromować, to które byś wybrał i jakie byś mógł wymyślić hasło? Wiem, że to jest trudne pytanie o poranku, ale może jakoś cię natchnęła ta opowieść sprzed chwili. No a powiedz mi tylko, czy to ma być hasło na poważnie, czy tak na śmiesznie, czy na razie bierzemy to na lekko? No bierzemy to tak, żeby każdy, kto usłyszy o tym mieście poprzez to hasło, poczuł głębię przebywania w tej przestrzeni. Mhm. Świetna nazwa miasta, Prabuty, to jest po prostu ekstra. Od razu widzę, że w takich prabutach istnieją takie szablozębne buty. Jakie? Szablozębne, jak tygrys albo skurcz. świetna nazwa. Tutaj musiałbym poszukać jakiejś pary do tego skurcza i mógłbym zrobić skurcz goleniów na przykład. Podoba ci się skurcz goleniów? Ale ty w tej chwili łączysz miasta, a nie wymyślasz hasła promocyjne. No... Tak, na razie robię rozgrzewkę taką, jakby mała rozgrzewka, żeby tylko tutaj spróbować złapać jakby klimat, jakby bardzo tego potrzebuję. Dobrze, słuchaj, mam taką nazwę Pionki. To pod Radomiem jest. I teraz myślę sobie tak, że tutaj jakby szukałbym jakiegoś tutaj benefitu, linku dramaturgicznego, na przykład, nie wiem, Pionki zapraszają nie tylko szachistów. A może raczej Pionki zawsze w grze? O, bardzo proszę. Bardzo dobrze. Więc jakby próbujmy tutaj odbijać piłeczkę. Dobra, słuchaj, Gdynia, no Gdynia. Gdyni najlepsza sieć. To jest oczywiście też stary żart dotyczący nie do Poznania w Gdańsku, czyli bądź nie do Poznania w Gdańsku można byłoby tutaj zaproponować. Rzeszów. Szerokie Rzesze cieszy Rzeszów. Ostrołęka na przykład. Albo nie, niech będzie Ciechanów. Nic mi do głowy nie przychodzi, ale przyszedł mi do głowy Rybnik. Aha. Tak, Rybnik mi przyszedł do głowy. Zapraszamy do Rybnika szlakiem smażalni. Podoba ci się? Szlak smażalni? Tak, Rybnik, miasto smażalni. Samozwańcza stolica smażalni, Rybnik. Wiesz co? Może ty się jeszcze połóż. Dobrze. Dobrze, tak zrobię. Czyli tak. To mam jeszcze ustrzyki dolne idealne dla ludzi z lękiem wysokości. O, świetne. To może... tym się pożegnajmy. Ty się położysz, a ja pójdę dobrze dalej. Darek Rządkowski był naszym gościem. Mówił nam o tym, jak można o poranku wymyślić hasła promujące miasta. W tej sprawie oczywiście można do nas dzwonić 22 i 7 trójek, podając hasła te prawdziwe, istniejące. Mam dla ciebie na zakończenie piosenkę ukochanego wykonawcy twojego. Jednego z kilku oczywiście. To będzie Mr. Eric Clapton. Mam po prostu też bardzo poważne hasła, na przykład tak? Warszawa, miasto nieograniczonych możliwości. Mhm. Przyjechali na jeden dzień, zostali na całe życie. Przyjedź do Warszawy. Tu się studiuje, tu się żyje, tu się pracuje. Warszawa. Proszę, jakim optymistycznym możemy zakończyć akcentem. Darek Rządkowski, dziękuję bardzo. Mam jeszcze ostatnie, proszę cię. Proszę cię. Odwiedź Wałbrzych, nazwa paskudna, ale ludzie wspaniali. Dziękuję. Nic co łódzkie nie jest mi obce. Dziękuję. Sam się rozłączył. Przyznaję. Przyrzekam. No dobrze. To ja powiem, że czekamy na te hasła promujące miasta, istniejące, ale też można wymyślać. Najlepsze nagrodzimy koszulkami Trójki, bo tego jeszcze nie powiedziałem. Autopromocja. Byli dla nas ważni. Zmieniali nasze życie na lepsze. Czerpaliśmy z ich mądrości, dowcipu, talentu. W ostatnim roku pożegnaliśmy m.in. profesora Adama Strzembosza, Mariana Turskiego, Joannę Kołaczkowską, Stanisława Tyma, Stanisława Sojkę i Katarzynę Stoparczyk. Do dziś trudno nam uwierzyć, że nie ma jej już z nami, nie tylko w Zespole Trójki. To się już stało, ale być może nadal się dzieje. Do usłyszenia. Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Będziemy ich, was, wspominać 1 listopada przez cały dzień. Monika Gosławska, Ewa Lipowicz, Barbara Marcinik i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Renault. Odkryj Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładującą się hybrydę. Do 1100 km zasięgu. Tylko jedno tankowanie. Bez żadnego doładowywania. Sprawdź ofertę Renault Revolution na SUVy z rocznika 2025. Renault Austral dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 994 zł netto miesięcznie. W najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Jak wygrywać to z Allegro Smart? Już tylko do 9 listopada możesz zwiększyć swoje szanse na 500 tysięcy złotych i miliony innych nagród. Dołącz do loterii Allegro Smart i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl. Żegnamy reklamy. Dochodzi 6:30. W studiu Agnieszka Drost. Blisko 1800 zdarzeń w związku z silnym wiatrem odnotowali strażacy, najwięcej na Mazowszu. Do 7 rano obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia drugiego stopnia. Porywy wiatru sięgają lokalnie ponad 100 km na godzinę, szczególnie na otwartej przestrzeni i w rejonach podgórskich. Król Karol III rozpoczął procedurę pozbawiania swojego brata Andrzeja wszystkich tytułów książęcych. Młodszy brat monarchy musi też wyprowadzić się z królewskiej rezydencji Royal Lodge. Wcześniej Andrew sam zrzekł się tytułu księcia Yorku. Decyzję podjął po doniesieniach o jego domniemanych powiązaniach z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, mimo że sam tym zarzutom zaprzeczył. Zmiany klimatyczne nie omijają Kazachstanu. Wysokogórskie jezioro Markakol, uważane za biegun zimna w tym kraju, wciąż nie zamarzło, choć powinno już 2 tygodnie temu. W Astanie, drugiej po Ułan-Bator, najzimniejszej stolicy świata, zwykle o tej porze leży już śnieg, a temperatura sięga minus 10 stopni. Teraz temperatury są dodatnie. Takiej sytuacji nie było nawet ubiegłej zimy, która była najcieplejsza od kilkudziesięciu lat. Zazwyczaj mrozy sięgające minus 30 stopni utrzymują się przez długie tygodnie, podczas gdy ubiegłej zimy trwały ledwie tydzień. O 6:00 najcieplej 10,5 stopnia było w Łebie, najzimniej minus 1 w Jeleniej Górze i w Zakopanem. Gdy patrzę na prognozę pogody, taką mapę piątku w Polsce, to widzę opady jedynie w okolicach Suwałk i tam będzie 9 stopni. Najzimniej w ogóle. Suwałki i Olsztyn. Potem już bez opadów 10 na Kujawach i na Lubelszczyźnie. O, Lubelszczyzna też bez opadów i 10. No a potem już 11 właściwie w całej Polsce, poza południem, gdzie będzie 13. Od Wrocławia po Małopolskę. Chciałbym powiedzieć w ramach hasła promującego miasta, przecież nie jestem znany słowa, ale padło mi takie, bo znam namysłu. Namyśl się na namysłu. No bardzo zgrabnie. Trójek w sprawie haseł promujących polskie miasta. Najfajniejsze hasła, najciekawsze, najbardziej zaskakujące nagrodzimy koszulkami. Można dzwonić. Pan redaktor Pieruk czeka. You're not alone. No tak, nie są państwo sami. Do dziewiątej audycja poranna, a w niej szukamy haseł. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie haseł promujących miasta. To jest co prawda nieprawdziwe hasło, bo wymyśliłem je przed chwilą a propos mojego rodzinnego miasta Białej Podlaskiej, czyli Biała Podlaska, lasy, pola, brak jeziora. No i tym też się można pochwalić. Foo Fighters. Please do all the pretty ci to nie tracą energii, trzeba przyznać. Nowy singiel zespołu Foo Fighters, Asking for a Friend, znamy od tygodnia. Sytuacja jest taka, że bardzo szybko zrobiło się jasno, więc niektórzy nawet wyszli już na spacer z psem i słuchawki mają na uszach. Pan Marcin z Nowego Sącza donosi, że kiedyś, ale nie pamięta, czy to było hasło miasta, czy hasło jednej z firm produkującej na przykład napoje, w Nowym Sączu brzmiało: no, wysącz mnie. Zapraszamy do Trójki. A pan Filip pisze, adres przypomnę może, michał.noga@polskieradio.pl, on też się dziś przyda. Pan Filip przypomina, że Poznań miał swego czasu hasło miasto know-how. Każda kolejna wpadka włodarzy kończyła się mówieniem, że jesteśmy miastem po psiemu, mówiąc hau, hau. No, może wtedy więcej uchodzi i nikt nie rozlicza. Wrocław, miasto spotkań, Gdańsk, morze, możliwości, Rzeszów, stolica innowacji. Wymyślenie dobrego hasła to nie jest prosta sprawa, bo niektóre na przykład nie wytrzymują próby czasu. Promocyjnym sloganom polskich miast przyglądał się niezwykle uważnie Michał Jędrkowiak. To tutaj, albo jesteś u siebie. Takie hasło może mieć każde miasto. Proste, nie wymaga głębokiego namysłu, od razu wszystko jest jasne. Ale czy o to chodzi? Czarnków, to w Wielkopolsce, miał do niedawna hasło miasto z charakterem, ale chyba się zużyło. Nasza siła tkwi w naturalnej złożoności kultury, przyrody i historii. Mówi burmistrz Jacek Klimaszewski. Hasło jest więc nowe: Czarnków naturalnie złożony. Uświadomiliśmy sobie, że klucz do sukcesu leży w nas samych. Pole do interpretacji szerokie. Ludzie w komentarzach na gminnej facebookowej stronie piszą, że hasło jest przekombinowane, że niby dobre, ale czy lepsze od poprzedniego? Sprawa jest naturalnie złożona. Bardzo proste za to było hasło, które w 2016 roku ogłosił Piotrków Trybunalski. Pora na Piotrków. Hasło jak hasło, ale zdziwienie wzbudziło promowanie miasta maskotką Pora. Takiego warzywa. Rozumieją państwo. Pora na Piotrków, por warzywo. Tak to w Piotrkowie wymyślili, ale jakoś się nie przyjęło. Dwa lata później miasto zmieniło logo, a wraz z nim hasło. Nowe brzmi... Jak? Pomożecie! Wielki plan... No. Wspólna reprezentacja. Tylko trochę trudno zapamiętać. Sporą porem na Piotrków było nieco łatwiej. A to feler, westchnął seler. Proszę zasłonić uszy dzieciom, a wrażliwi niech w ogóle wyłączą radio. Licho nigdy nie śpi, jak wiadomo, ale w 2010 roku w Nowym Sączu licho było wyjątkowo dobrze rozbudzone. Miasto przyjęło wtedy hasło Nowy Sącz dobrze wróży, a na domiar złego to logo, kolorowa dłoń, żeby nie powiedzieć tęczowa. Na nic zdały się protesty miejscowego duszpasterstwa akademickiego, że i hasło, i logo to po prostu symbole okultyzmu, bo wróżenie, i homoseksualizmu, bo tęczowa dłoń. Na szczęście prezydent miasta zmienił się w 2018 roku i ukrócił bezeceństwo. Kolorowa dłoń zniknęła, miasto już dobrze nie wróży. I chyba faktycznie, bo prezydenta i jego zastępcę właśnie zawieszono z powodu korupcyjnych zarzutów. Nawet jeśli wybór hasła odbywa się po bożemu, z historycznym, ba, patriotycznym nawiązaniem, to i tak znajdą się malkontenci. Taki Puck na przykład. Tu wszakże w 1920 generał Józef Haller dokonał zaślubin Polski z morzem, wrzucając do Bałtyku pierścień. Piękna sprawa. My mamy wiele ważnych epizodów w historii, ale jednak uważamy, że te zaślubiny są najważniejsze. Mówiła w bałtyckiej TV burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska, ogłaszając hasło Puck zaślubiony morzu. Zaślubiony morzu ładnie brzmi. Zaraz, zaraz, odzywają się złośnicy w komentarzach. Zaślubiony chyba Zatoce Puckiej, a ktoś inny, że skoro Puck nad Zatoką, a Zatoka to część Bałtyku, a Bałtyk łączy się z Atlantykiem, to trzeba było wymyślić hasło Puck zaślubiony Atlantykowi. No to może niech o hasłach decydują sami mieszkańcy. Nie wiem, czy byłoby lepiej, ale na pewno byłoby ciekawiej. Ponad 15 lat temu konkurs na takie slogany ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Cymesik. Trzy najlepsze moim zdaniem. Śląskie, niby małe, a cieszy, ruda zawsze się uda, w sensie Śląska, i

że mamy ich tak wiele i na każdej z tych platform zakładamy sobie konto, czyli na każdej z tych platform też musimy oddać jakąś cząstkę swojej uwagi. Ja nawet bym zapytała nie tyle, czy coś jest złego, słowo złe to już jest takie bardzo mocne słowo, ale czy coś jest dobrego? No, z jednej strony tak, platforma, która oferuje nam szybkie wyszukiwanie pracy, to możemy myśleć, że aha, dobrze, ja się tutaj zaloguję i może szybciej mi się uda zmienić pracę, może pracodawca mnie dostrzeże. Tak, w tym wszystkim trzeba zachować umiar. Badanie Uniwersytetu w Monachium sprzed 2 lat, które badało wpływ YouTube'a, X-a i TikToka, pokazało, że z tych 3 serwisów, wszystkie, a TikTok w największym stopniu, negatywnie wpływają na naszą pamięć prospektywną, czyli taką pamięć, której używamy każdego dnia, żeby pamiętać, że coś mamy zrobić. Czyli, że ja teraz z panią redaktor rozmawiam, a potem pamiętam, że mam odebrać psa od fryzjera psiego. No i oczywiście nie zapomnę o moim psie, ale mogę zapomnieć, że na przykład miałam wysłać do kogoś wiadomość, że miałam zapłacić jakiś rachunek, ponieważ, mówią naukowcy z Monachium, przyswajanie krótkich informacji, niezwiązanych ze sobą kontekstowo, fatalnie wpływa na naszą pamięć, obciąża ją za bardzo. Profesorka Maria Ledzińska w takim pięknym eseju o przeciążeniu informacyjnym sprzed, słuchajcie państwo, 23 lat. Już wtedy pisała o tym, że taki nadmiar informacji powoduje w nas ogromne napięcie, ponieważ nasz mózg ma potrzebę przetwarzania wszystkich informacji, które do niego docierają, a w dzisiejszych czasach jest to niemożliwe. Więc eksponując się na tyle mediów społecznościowych każdego dnia, my możemy odczuwać takie wewnętrzne napięcie, możemy być przebodźcowani, czuć, że tego jest strasznie dużo i nie identyfikować tego wcale z mediami społecznościowymi, ale na przykład kiedy tacy przebodźcowani wychodzimy na chwilę z tego TikToka czy X-a i podchodzi do nas dziecko w domu, to możemy być mniej cierpliwi, ponieważ ono jest dla nas kolejnym bodźcem. Uczulam na to, żeby zwrócić uwagę nie tylko z ilu mediów korzystamy, ale też w jakich momentach dnia korzystamy, żeby potem ci, którzy nie powinni być obciążeniem, nie byli jednak przez nas odbierani jako to, że znowu ktoś do nas z jakąś informacją przyszedł. Ciąg dalszy opowieści fascynujących o poradniku higieny cyfrowej za tydzień o tej samej porze. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem podać hasło promujące moje miasto. Toruń, gotyk na dotyk. Dziękuję bardzo. Piękne ciało w pięknej skórze, pół przegięte przez barierkę. On łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wiosna zje się nogi zerka wówczas w moją twarz. I na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. Dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonie, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Czy tu króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czyż masz mnie dosyć? Czyż masz mnie dosyć?